sezony. Zarezerwuj do 17 marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 6 marca, minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Filip Jarek. Nowego prawa, które pozwoli walczyć z piramidami finansowymi, domagają się poszkodowani w aferze GetBack. Po ponad dwóch tygodniach koniec akcji na Nanga Parbat. Nie udało się odnaleźć dwóch himalaistów. Targi koni w Skarszewie pod szczególnym nadzorem. Taką deklarację składają ich organizatorzy. Pokrzywdzeni przez GetBack chcą, żeby przyjęto specjalną ustawę o piramidach finansowych. Taki postulat zgłosili podczas pierwszego posiedzenia sejmowej podkomisji z ich udziałem. Mariusz Wójcik ze Stowarzyszenia Poszkodowanych uważa, że przygotowanie nowego prawa jest bardzo ważne i tłumaczy dlaczego. Wydawało narzędzie prokuratorowi generalnemu do egzekwowania wszelkich przychodów pochodzących z przestępstwa, jaką jest piramida finansowa. Jedyną szansą na odzyskanie kolejnych pieniędzy i zatomowanie fali piramid finansowych, które tworzone są co chwilę w Polsce, to nie jest tylko karanie, to jest zabranie pieniędzy rzeczywistym beneficjentom afer finansowych. Podkomisja do sprawy GetBack nie została powołana do otworzenia ustaw, odpowiada jej przewodnicząca Ewa Szymańska z Prawa i Sprawiedliwości. Ale wnioski z całego przebiegu prac komisji być może będą zawierały takie sugestie, co powinno się znaleźć w ustawach. Dziś na pytania osób poszkodowanych przez GetBack, a także posłów odpowiadali przedstawiciele KNF-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego czy Najwyższej Izby Kontroli. Poszkodowanych w aferze GetBack jest ponad 9 tysięcy osób. Spółka powstała w 2012 roku i zajmowała się zarabianiem na wykupie wierzytelności. Zdaniem KNF-u było kierownictwo firmy przeprowadzało operacje finansowe w taki sposób, żeby uniknąć realnej wyceny posiadanych przez spółkę pakietów wierzytelności. Postępowanie prokuratury w sprawie GetBacku dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawania nieprawdziwych informacji. Zakończyła się akcja poszukiwawcza na Nanga Parbat. Od ponad dwóch tygodni kilkunastu wspinaczy z użyciem śmigłowców oraz dronów poszukiwało dwóch zaginionych himalaistów, Brytyjczyka Toma Ballarda oraz Włocha Daniela Nardiego. Wszystko wskazuje na to, że himalaiści zginęli pod lawiną. Akcja ratunkowa była trudna, głównie ze względu na panujące na ośmiotysięczniku warunki, tłumaczy himalaista i prezes Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego Jerzy Natkański. Opady śniegu zasypały wszelkie ślady i po prostu no widać to po zdjęciach, że dopiero jak śnieg zejdzie na wiosnę, część tego śniegu, to może jakieś ślady się pojawią, ale w tej chwili nie są w stanie nic tam stwierdzić. Himalaiści próbowali wytyczyć nową drogę na Nanga Parbat. Rok temu na tym samym ośmiotysięczniku zginął Polak Tomasz Mackiewicz. Organizatorzy targów koni w Skarszewie koło Radomia zapewniają, że w tym roku zostaną one objęte szczególnym nadzorem weterynarzy. Na drogach wjazdowych do miasta sprawdzane będą dokumenty zwierząt i warunki, w jakich są one przewożone. Kilkudziesięciu weterynarzy obserwować będzie, w jaki sposób odbywa się rozładunek i załadunek koni, zapowiada burmistrz Skarszewa Dariusz Piątek. Dostosowaliśmy też trapy, po których mogą być sprowadzone zwierzęta, bo w zeszłym roku też zdarzył się przypadek taki, że samochód był niedostosowany, miał za wysoki kąt sprowadzenia zwierząt, więc to w tym roku zostanie wyeliminowane już zupełnie. Dodatkowe miejsca wyładunku. Zwiększyliśmy obsługę, jeśli chodzi o ustawienie koni na samym terenie wystawowym. Obrońcy zwierząt alarmują, że mimo nowej formuły targów w Skarszewie w ubiegłym roku nadal dochodziło tam do nieprawidłowości. Konie przewożone są w złych warunkach, co może również przyczynić się do roznoszenia wirusa ASF. Magdalena Szmigiera z Fundacji dla Harego podkreśla, że większość koni z jarmarku nadal trafia do rzeźni na południu Europy. Tam cały czas się mówi, że konie są do hodowli, lecz ja cały czas widzę, jak tiry są załadowywane końmi. Widać, jak są znaki wycinane rzeźni, lecz nie mówią, że to są konie na rzeź. Po prostu mówią, że do hodowli. Z tym, że jak się rodzą dzieci, źrebaki, no to co z nimi później? No hodowla, jednak gdzieś te konie muszą skończyć. W ubiegłym roku, po tym jak wprowadzono surowszy regulamin, 20 handlarzy na wieści o kontrolach wycofało się z udziału w targach w Skarszewie. Rosja przygotowuje siły do ataku na Ukrainę, twierdzą ukraińscy wojskowi. Ich zdaniem w najbliższym czasie więcej będzie też prowokacji, bo zbliżają się wybory prezydenckie. O narastającym zagrożeniu ze strony Rosji poinformował szef Sztabu Generalnego Ukrainy. Generał Wiktor Murzenko zaznaczył, że formowanie rosyjskich sił ofensywnych przy granicach z Ukrainą jest na etapie końcowym. Jak dodał, siły te wraz z oddziałami specjalnymi rosyjskiej armii w zamyśle rosyjskich strategów mają posłużyć do inwazji na Ukrainę. Generał Murzenko nie wykluczył też działań dywersyjnych ze strony Rosji w okresie, jak się wyraził, turbulencji związanych ze zbliżającymi się wyborami. Obecnie, jak poinformował, Rosjanie prowadzą aktywne działania w przestrzeni informacyjnej. Ukraińcy wybierać będą prezydenta już 31 marca. Ukraińskie władze wielokrotnie informowały o zagrożeniu pełnowymiarową rosyjską inwazją. Było to jedną z przyczyn wprowadzenia w zeszłym roku czasowego stanu wojennego na części ukraińskich terytoriów. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz to wszystkie informacje kolejne o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I znowu o tej porze pięknie świeci prosto w oczy. To jest odrobinę uciążliwe, ale Państwo sami rozumieją, tak długo czekaliśmy na to wiosenne słońce, że teraz niech świeci nawet prosto w oczy. Dzisiaj zachmurzenie początkowo przeważnie duże, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju, gdzie miejscami występować będą słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, ale to za nami. Później zachmurzenie stopniowo się zmniejszało do umiarkowanego, na południowym zachodzie małego, jedynie na Pomorzu i miejscami na zachodzie ponownie wzrost tego zachmurzenia do dużego. Temperatura maksymalna od plus 3, tyle dzisiaj na krańcach północno-wschodnich do plus 11 na południowym zachodzie i południu. Tej nocy na wschodzie i południu oraz początkowo w centrum zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, miejscami będzie jednak wzrastać do dużego. Temperatura minimalna od zera na północnym wschodzie, około 5 na plusie ma być w centrum, nawet do plus 8, a mówię o temperaturze w nocy, na zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Sony za 2699 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 16.07. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki, którą przygotowała Magdalena Dercz. Program realizuje Agnieszka Łukasiewicz przy telefonie 22 i 7 trójek. Darek Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A w pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o zeznaniach byłego ministra sprawiedliwości przed Komisją do Spraw VAT. Organy podatkowe nierzetelnie wykonywały zalecenia ministra finansów. Ministerstwo Finansów nie zapewniło też w 2009 roku sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego, który by wspomagał urzędy skarbowe. W Kościele Katolickim dzisiaj Środa Popielcowa, początek Wielkiego Postu. Dla nas to okazja, by zapytać o głębszy, niech to zabrzmi tak poważnie, o głębszy sens życia. Opowiemy Państwu historię osób, które szukają czegoś więcej niż tylko codzienna konsumpcja. Ci ludzie mówią, a co to znaczy normalne warunki, co to znaczy fajne, dobre, głębokie życie. I to oddanie ich własne tym ludziom i przynosi tak duże poczucie sensu, że faktycznie Europa wydaje się jak kontynent wielkiej iluzji. To znaczy szczęście szukamy tam, gdzie de facto go nie ma. Po 16.30 bardzo ważne pytanie. Co się stało z wołaczem? Czasem mi się zdarza powiedzieć Marku. No na ogół mówimy Marek. Dokąd ów wołacz się udał? Proszę pana, na takie dywagacje to ja nie mam czasu. Przed 17 będzie też o kolarzach i to zawodowych. Państwa gościem będzie Maciej Bodnar. Czasami dzwonimy do siebie pogadać po prostu nie tylko o kolarstwie, tylko co tam słychać i tym podobne. To pomaga na pewno na wyścigu. Na wyścigu, kiedy jest nas tylko 7, a 3 Polaków. W pierwszej godzinie audycji pojawi się też niezwykły temat, który wstrząsnął serwisami na całym świecie. Mamy drugi w historii przykład wyleczenia pacjenta z wirusem HIV. To nie jest takie proste, to ja myślę, że będę teraz intensywnie porównywać tych dwóch panów i szukać leków, które oszukają wirusa. To tylko niektóre tematy, które pojawią się w pierwszej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Pamiętając o wołaczu, zachęcę tylko słuchaczu, zostań proszę z nami aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zgarnij stówkę za gotówkę. Kup dwa produkty za 1500 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Kobietom często trudno znaleźć chwilę dla siebie. Dlatego w Lidlu dajemy im w prezencie cały tydzień kobiet. Czyli cały tydzień na zakupy i na rozpieszczanie. No i oczywiście kilka dni na obsypywanie kwiatami. A już teraz ponad 100 kosmetyków nawet do 50% taniej. Na przykład krem przeciwzmarszczkowy Cien tylko 4,99 za opakowanie. A od czwartku tulipany 33% taniej. 5,99 za 7 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 godzin temu to nagranie miało swoją ogólnoświatową premierę. Dzisiaj to nasza trójkowa piosenka dnia. Zapowiedź nowego albumu grupy The National. Piosenka pod tytułem You Had Your Soul With You. You had your soul with you. I was in no mood. Drift away and I could forget. Państwo już piszą i bardzo dobrze, zd@małpa.polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. Pani Anna zwraca uwagę, że zawsze w Wołaczu. Ja także się staram, pani Anno. Bardzo dziękuję za mail. Serdecznie pozdrawiam. Pan Paweł jak zwykle w podróży raportuje w Rabce słońce i 10 stopni, a pan Stefan dodaje słońce prosto w oczy. To fajnie. Dlaczego nie? To rzeczywiście jest miłe. Ale wtedy od razu widać, że szyba w samochodzie na przykład porysowana. No, albo przede wszystkim te szyby w oknach w domu, prawda? Jakoś tak zbliża się wielkimi krokami moment, kiedy w końcu będzie trzeba je umyć. Zapraszamy do Trójki. 14 minut po 16. Prezes Najwyższej Izby Kontroli przed Komisją Śledczą. Krzysztof Kwiatkowski od rana odpowiada na pytania posłów badających sprawę tzw. afery VAT-owskiej. Krzysztof Kwiatkowski przyznał przed komisją, że według ustaleń NIK-u w latach 2014-16 administracji nie udało się ograniczyć szarej strefy i zapobiec działalności oszustów podatkowych. W tym czasie nie udało się wyegzekwować aż 97% naliczonych przez służbę celną należności z tytułu zaległości podatkowych przy obrocie paliwami. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowej oraz Urzędy Skarbowe wskazują, że występowało zjawisko unikania zapłaty podatku od towarów i usług oraz wyłudzania zwrotu VAT-u w kontrolach przeprowadzonych w 2018 2008 roku przez urzędy skarbowe ustalono dodatkowe należności na kwotę ponad 500 milionów, a przez urzędy kontroli skarbowej było to 711 milionów. I jeżeli należności nie były wpłacone w terminie, na ogół bieżąco wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze oraz podejmowano czynności egzekucyjne wynikające z stosownych przepisów ministra finansów. A dzisiaj pan Krzysztof Kwiatkowski zrobił bardzo dużo, żeby niewiele powiedzieć. Wojciech Biedroń z portalu wpolityce.pl. Zresztą zwrócił na to uwagę poseł Smoliński, no, który w pewnym momencie zirytowany brakiem konkretów w odpowiedziach pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli. I już wtedy zmitygował się nawet w pewnym momencie Krzysztof Kwiatkowski, który powiedział: prześlę państwu wszystkie ustalenia pokontrolne. To, co dzisiaj powiedział pan Krzysztof Kwiatkowski, no to jest kolejny sygnał, że w latach rządów Platformy Obywatelskiej była pełna wiedza na temat możliwego znacznego upływu pieniędzy z polskiego budżetu. Adrian Stankowski, publicysta portalu niezależna.pl. Były pomysły, jak to rozwiązać, tylko że no, bycie politykiem, bycie odpowiedzialnym za własny kraj, to nie jest zadanie podobne, nie wiem, do pomysłowego Dobromira, który ma mieć pomysły, tylko na tym, żeby wprowadzać takie pomysły w życie. W naszej ocenie organy podatkowe nierzetelnie wykonywały zalecenia ministra finansów w zakresie kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych przez podmioty dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ministerstwo Finansów nie zapewniło też w 2009 roku sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego, który by wspomagał urzędy skarbowe. Ja miałem takie nieodparte wrażenie, że NIK ścigał bardzo wiele nieprawidłowości dotyczących VAT-u. Ścigał moim zdaniem za późno, no ale to już zostało na potem. Natomiast jakby nie odpowiadał na najważniejsze pytania. Dlaczego dochodziło do takich, a nie innych nieprawidłowości? I co moim zdaniem ważniejsze, dlaczego dochodziło do takich, a nie innych zaniechań ludzi ówczesnej władzy? Tak naprawdę NIK pokazywał na przykład jakąś patologię, ale nie pokazywał jej źródeł. Nie pokazywał tych, którzy i nie piętnował tych, którzy na to pozwalali. To jest największe zastrzeżenie do NIK-u. I ja myślę, że dzisiaj dla tych uważniejszych obserwatorów tego, co dzieje się na Komisji VAT-owskiej, bardzo to mocno wybrzmiało. Od roku 2008 specjaliści już wiedzieli, że nadciąga fala wyłudzeń VAT. Proponowali pewne rozwiązania, żeby temu zapobiec. No, tylko że działalność tamtego rządu spowodowały właśnie, że faktyczny kierunek działań rozluźniał ustawy podatkowe, no właśnie umożliwiał tym łatwiej w okradanie polskiego budżetu na niespotykaną skalę. Według danych NIK w latach 2013-2015 jednym z dużych problemów było nasilenie się zjawiska wykorzystywania fikcyjnych faktur przy wyłudzeniach VAT. Te informacje zabrał dla państwa Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Odrobina energetycznej muzyki. Nie wiem, czy państwo też tak mieli, ale jakoś w środku dnia w Warszawie dzisiaj było przez sporą część dnia deszczowo. Brakowało energii. Teraz wyszło słońce, jest odrobinę lepiej. Taka energetyczna muzyka być może państwu wciąż się przyda, tylko proszę ostrożnie, jeśli państwo wciąż w samochodach. Perfekt w Trójce. 16.21, tu program Trzeci Polskiego Radia. Państwo znają, ale przypomnę dla porządku, 227 trójek. Dzień dobry, takie spostrzeżenie, błyskiem oka do trójeczki. Już widziałem na wiosnę pierwsze niedźwiedzie, barony i oczywiście bociany. Bardzo dziękujemy, takie raporty bardzo lubimy. ZD trzymał po polskie radio.pl, o tym mówiłem, ale nie mówiłem, że jeśli państwo preferują SMS-y, to bardzo proszę, 71335. Zapraszamy do trójki. Ważny dzień dzisiaj, niech będzie pretekstem do zadumy. Dziś w Kościele Katolickim Środa Popielcowa, pierwszy dzień Wielkiego Postu. No to teoretycznie takiego czasu, w którym podejmuje się nie tylko wyrzeczenia, ale i refleksje na temat sensu i istoty życia. Mam nadzieję, że niektórzy z nas takie refleksje rzeczywiście podejmują. Dziś to szczególnie ważne, bo coraz łatwiej można wpaść w taką niewidzialną pułapkę dobrobytu, czyli konsumpcjonizmu. A tych, którzy zaczynają się z tym nie najlepiej czuć, przybywa, wśród nich jest coraz więcej młodych ludzi. Jak się tak żyje tak na co dzień, no to ciągle bombardują jakieś informacje. Często pada, no po co mi to, że niektórzy żyją sobie prosto, gdzieś tam niewiele mają, niewiele wydają, a po prostu jakoś czerpią radość z tego. Wprost jeden z młodych ludzi ostatnio mi powiedział, proszę, co się czuję jak taki trybik w maszynie. I to moje życie jest jakieś takie bez refleksji. Ojciec Tytus Piłat, dominikanin. Ludzie po prostu mają dosyć hałasu tego świata. Gonienia, wiesz, na oślep, nie wiadomo na co, nie wiadomo po co, nie wiadomo jak i nie wiadomo też w jakim celu, czemu to ma służyć. Bardzo mocno przeżywamy terroryzm, z którym mamy do czynienia, z podkładaniem bomby, tu czy tam. Jerzy Kochan, filozof. Fragment archiwalnej audycji Alfabet Filozoficzny w Radiowej Dwójce. Ale nie zdajemy sobie być może sprawy z tego, że ten terroryzm jest tylko odpryskiem terroryzmu znacznie bardziej obecnego we współczesnym świecie, terroryzmu konsumpcji. Bo to jest też pogląd, w pewnym sensie globalny ruch społeczny. To jest też działanie poszczególnych jednostek. To jest też taki bezosobowy przymus. Tacy nie myślę, więc jestem, prawda? Tylko kupuję, więc jestem. Jestem harcerzem i mamy doroczną pielgrzymkę na Święty Krzyż. I podczas tej pielgrzymki jest taki właśnie moment, gdzie można się wyciszyć i zastanowić nad takim sensem tego, co ma dalej być w życiu. Będąc w Iraku, w bardzo trudnych warunkach. Ksiądz Mirosław Tykwer, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego. W obozach dla jazydów głównie spotkałem tam właśnie młodych ludzi, młodych lekarzy, także z Polski. Okej. Let's get him out of here. An ambulance? Wydaje się, że właściwie po co tak żyć, że można się poświęcić jakiś czas, ale potem trzeba wracać do tak zwanych normalnych warunków. A tutaj okazuje się, że ci ludzie mówią, a co to znaczy normalne warunki? Co to znaczy fajne, dobre, głębokie życie? I to oddanie ich własne tym ludziom i to poczucie, jaki to przynosi ogromny skutek, powoduje, że przynosi to tak duże poczucie sensu, że faktycznie Europa wydaje się jak kontynent wielkiej iluzji. To znaczy szczęście szukamy tam, gdzie de facto go nie ma. Mnie zdziwiło to ostatnio, kiedy przyszedł do mnie maturzysta. To jest, powiedziałbym, bardzo dojrzała wypowiedź. Kiedy on mówi, że proszę ojca, ja mam wrażenie, że żyję w hałasie, w marazmie, że tak naprawdę no, gdzieś mi brakuje tego rdzenia, tego serca. Najbardziej cennym konsumentem jest często dziecko, bo dziecko często swoją rolę konsumenta wysyca poprzez rozpakowanie przedmiotu, prawda? Kupić nowe, rozpakować, zobaczyć i nawet nie zjeść. I w pewnym sensie to jest istota tego społeczeństwa konsumpcyjnego, byle do tego wózka przy kasie jak najwięcej napakować. Z drugiej strony widzimy też upadek moralności, godności, honoru. Można by powiedzieć, że z problemem religii w Polsce sobie PRL-owska polityka ateizacji nie poradziła, ale poradzi sobie supermarket. Nie chodzi tyle o to, żebyśmy byli biedni, tylko że wyzwolenie się z tego sposobu myślenia i życia, tych ocen i oczekiwań kulturowych, jakie mamy spełnić, jest bardzo trudne. I właśnie oni, wyjeżdżając tam do Iraku, ci lekarze i logistycy, mówią, no dopiero ta sytuacja zmusiła nas do wyzwolenia się z tej kultury konkurencji i samorozwoju, bo klucz nie jest w samym oddaniu, czyli w jakiejś ofierze, ale w tym, że to oddanie powoduje, że nagle spotykam drugiego człowieka i moja miłość znajduje odpowiedź w jego miłości. No i nagle zaczynamy smakować życie. Kuba Witkowski przygotował dla państwa ten zestaw, no, bardzo interesujących i ważnych pytań. No i właśnie, jestem ciekaw, jak to jest u państwa, czy łatwo znaleźć, nazwijmy to, smakiem życia w otoczeniu przesiąkniętym konsumpcjonizmem. Chyba obserwujemy to na co dzień. Bardzo wielu z nas widzi to bez trudu. Zresztą o tym dzisiaj po 18.45, także w reportażu. Proszę uważnie nasłuchiwać, być do końca audycji. Zapraszamy do trójki, bo atrakcji dzisiaj nie brakuje. 2-2 i 7 trójek. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? We can't appear inside of nowhere. It's already day. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, prawie 16.30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Dotyczą one południowej części województw małopolskiego, podkarpackiego oraz śląskiego. Wiatr w porywach może osiągać do 85 km na godzinę. Policja zatrzymała kierowcę, który przed południem w Łowiczu w Łódzkiem potrącił na przejściu dla pieszych 8-letniego chłopca i uciekł z miejsca zdarzenia. Dziecko zostało przewiezione do szpitala w Łodzi. Trwają czynności z zatrzymanym kierowcą, informuje policja. Z okazji Dnia Kobiet w piątek i w sobotę w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach będzie można zrobić bezpłatne profilaktyczne badania cytologiczne. Jak podaje NFZ, nie jest wymagane skierowanie, trzeba będzie tylko przynieść ze sobą dowód osobisty. W Świętokrzyskim Centrum w ramach akcji będzie można skorzystać także z profilaktycznych badań mammograficznych. Miejskie wypożyczalnie rowerów po rocznej przerwie wracają do Bielska-Białej, podał tamtejszy ratusz. Wypożyczalnie ruszą 1 kwietnia. System rowerów miejskich będzie składał się z 24 stacji, dwa razy więcej niż poprzednio. Bielszczanie i turyści będą mieli do dyspozycji prawie 200 rowerów. W ubiegłym roku magistrat rozstrzygnął przetarg, który wyłonił nowego operatora, ale jego wynik został oprotestowany przez konkurentów. Ostatecznie nie zdołano podpisać umowy.

24 minuty do 17. Środa Popielcowa, Wielki Post. Niektórzy z Państwa już mają pomysły. Ja od 20 kilku lat wymyśliłem sobie taki bardzo skromny post. Nie picie kawy. To jest bardzo trudne, kiedy te dni teraz przedwiośnia są takie senne, byle jakie. Ale pomijając aspekt religijny i tak dalej, jakby od drugiej strony na to patrząc, jakie wspaniałe uczucie jest później, kiedy przychodzą te święta, kiedy można je w taki sposób celebrować, żeby sobie wypić kubek kawy. I naprawdę to nie jest wcale takie proste. Odmówić sobie tego, jeśli się to bardzo lubi. Ale bardzo głębokie w momencie, kiedy się zaczyna z powrotem pić tą kawę, ona smakuje zupełnie inaczej. A jednak człowiek coś dla siebie robi. I dla zdrowia, i dla umysłu, a może dla innych. Dobry przykład. Bardzo dziękuję, drogi słuchaczu. To ani troszeczkę nie jest proste. Ja sobie wyobrażam, że w moim przypadku na przykład byłoby to niezwykle trudne. Tak bez kawy zupełnie przez tyle dni? Zapraszamy do Trójki. Ale może warto spróbować. Zosiu, Ewo, Krzysiu, a nie Zosia, Ewa czy Krzyś. Gdzieś nam się, proszę Państwa, zapodział wołacz. Coraz częściej chyba z lenistwa używamy mianownika zamiast wołacza. A przecież język polski ma to do siebie, że mamy 7 przypadków i właśnie ten 7, wołacz, powinien być stosowany. A wcale nie jest. Czasem mi się zdarza powiedzieć Marku. Ale na ogół mówimy Marek. No na ogół mówimy Marek, ma pan rację. Dokąd ów wołacz się udał? A nie, proszę pana, na takie dywagacje to ja nie mam czasu. To kto ukradł wołacz? Skradziono wołacz, mówi pan jakimś przedmiocie. No nie, proszę pana, wołacz to nie przedmiot. No tak, ale teraz wie pan, w mediach wszędzie jakieś sensacje, więc ja się tutaj doszukuję jakiejś kolejnej sensacji, że coś komuś jest skradzione. Ukradł wołacz. Wołacz. Jakby pani się zwróciła do koleżanki po imieniu, to jakby pani powiedziała? Marto. A, jednak użyła pani wołacza. Mhm. Ale na ogół to rzadkość dzisiaj. Tak, bo wszyscy mówią raczej po prostu Marta. Pewnie czasy ukradły wołacz. Czasy. Młodzieżowe. No tak, straszna rzecz. Pani używa tego wołacza? Raczej zaginął. Niepowrotnie. Nie, no nie ukradł, może po prostu tak jest wygodniej. Nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj mieli do czynienia ze znikaniem przypadków. Agata Honcia, językoznawca. Tylko raczej z niestosowaniem, nieprzestrzeganiem podstawowych reguł polszczyzny. Język polski jest językiem fleksyjnym. A no znaczy to, że co tylko da się odmienić, odmieniamy. Bardzo często są państwo Kowal, a nie państwo Kowalowie. Państwo Nowakowie. Nazwiska występujące w języku polskim, czyli i nazwiska polskie, i większość nazwisk obcych, one wszystkie się odmieniają, czyli powinniśmy stosować odpowiednie końcówki fleksyjne. Jeżeli mamy takie nazwiska, jak na przykład Gilbert Becot. Doktor Tomasz Kowalczuk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Czy to wtedy mamy akcentowaną ostatnią samogłoskę i wtedy rzeczywiście język polski pozwala nie odmieniać takiego nazwiska. Natomiast imię w tym momencie będziemy odmieniali. Powinniśmy odmieniać i imię, i nazwisko, ewentualnie wprowadzać apostrof. Dążymy do tego, żeby wszystkie nazwiska, nawet te nazwiska, które przejmujemy z języków obcych, się odmieniały, żeby je włączyć w polski system deklinacyjny. Dzwonią do nas przedstawiciele różnych firm i pytają, czy mogą rozmawiać z panem Tadeusz Nowak. No to przepraszam, po jakiemu oni nas pytają? Na pewno to nie jest pytanie zadane w języku polskim. Język w dzisiejszych czasach ulega uproszczeniu. Będziemy tak upraszać, to będziemy mówili ja iść do szkoła. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób SMS-y są pisane, czy maile, być może kiedyś tak będzie. Ważne, żeby ludzie zrozumieli. Nie powinniśmy do siebie mówić Tomek, akurat my dwaj nie powinniśmy do siebie mówić Tomek, tylko powinniśmy mówić do siebie Tomku. Tak brzmi wołacz, tak brzmi forma wołacza. To już chyba mało kto tego używa. Bardzo mało, to zaczyna być już jakiś archaizm zupełnie, albo taka stylizacja zupełnie dziwna. Dominika albo kochani. A dlaczego pan tej Dominiki nie odmieniał? Nie wiem, bo zniknął wołacz. Co z nim się stało? Wyszedł z użycia. Pani Dominiko, dlaczego to zniknęło z pani imienia? Tak jakoś się przyjęło, chyba bardziej pasuje. O wołaczu. No można. Gdzie ten język polski? Języku, dokąd się udałeś? Tak, wracaj czym prędzej. Przybywaj. No może z was on przybędzie. To wołacz pytał, a właściwie nawoływał Tomasz Jeleński. Tomaszu, bardzo serdecznie dziękuję. 227 trójek. Czy państwo używają wołacza na co dzień? Czy rzeczywiście zdarza się o tym zapominać? No i pytanie dlaczego? Czy to rzeczywiście jest po prostu kwestia takiego językowego lenistwa? Krzysztof Zalewski w Trójce. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. że dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? W złej grze karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Ja mogę powiedzieć, gdzie się podział wołacz. Wołacz zastąpił mianownik, bo mówi się na przykład Stasiu siedzi, albo Zdzisiu był, co po prostu doprowadza mnie do pasji i szewskiej gorączki. O, tyle chciałam powiedzieć. Także tutaj giną, one się zamieniły po prostu miejscami. Tak, tak, niestety właśnie taką zależność obserwujemy, ale dzisiaj starajmy się o tym wołaczu pamiętać. Kwadrans do 17. Zapraszamy do Trójki. Odrobina sportu w audycji popołudniowej. Polscy kolarze zaczynają poważne ściganie. W najbliższą sobotę we Włoszech odbędzie się klasyk Strade Bianche. Wystartują w nim m.in. nasi zawodnicy z ekipy Bora Hansgrohe, Rafał Majka i Maciej Bodnar. Oprócz nich w niemieckiej drużynie jeździ jeszcze Paweł Poliański. Trzech Polaków w jednej ekipie. O, musi być, proszę państwa, wesoło. Fajnie mieć Polaków w drużynie, nakręca się ta fajna atmosfera, możemy trochę porozmawiać po polsku i nie tylko po angielsku czy tam włosku. Rafał Majka. Jednak jesteśmy w drużynie międzynarodowej, drużynie niemieckiej, ale jednak mamy trzech Polaków w tym gronie i mamy bardzo dobrą atmosferę i nie tylko my, cała drużyna sprawia naprawdę dobrą atmosferę, czujemy się naprawdę dobrze. Widać między wami taką nie tylko sportową, ale i koleżeńską chemię. Zżyliśmy się ze sobą, bo trudno się nie zżyć, kiedy przebywasz ze sobą bardzo wiele czasu razem na wyścigach czy zgrupowaniach. Maciej Bodnar, kolarz zawodowy. Czasami dzwonimy do siebie, pogadać po prostu nie tylko o kolarstwie, tylko co tam słychać i tym podobne. To pomaga na pewno na wyścigu. Na wyścigu, kiedy jest nas tylko 7, a 3 Polaków, także możemy sobie porozmawiać po etapie, co nam tam wyszło, co nie wyszło i taka odskocznia też o innych rzeczach po prostu. Nie było tak, że żeśmy szli do teamu w trzech. Ja zawsze gdzieś tam kontrakty podpisywałem z Rafałem. Maciej Bodnar do nas doszedł, jak się rozpadła drużyna Tinkow, gdzie też razem z niej byliśmy. Paweł Poliański. Mamy wspólnego menadżera i może też dlatego zawsze gdzieś tam idziemy z trzech do teamu. Jednak wyścigi mamy bardzo zróżnicowane i nie ścigamy się tak naprawdę cały rok w tym samym składzie i też się cieszymy, że na Tour de Pologne będzie trzech Polaków. To też jest gorący temat dla polskich kibiców kolarstwa. Wiemy już, że wystartujecie wszyscy z ekipy Bora Hansgrohe oczywiście, jeśli wszystko pójdzie tak jak trzeba i zgodnie z planem. Czy dla ciebie właśnie start w Tour de Pologne to jest zawsze coś takiego, co dodatkowo motywuje? Nie wiem, w zupełności tak, jeszcze wystartujemy w Czech. To jest na razie na 70%, że wystartujemy w Tour de Pologne. Na razie tak, wiadomo, przy polskich kibicach każdy będzie od nas wymagał, żebyśmy pojechali jak najlepiej. Cel, jaki jest zawsze na każdy wyścig, to jest wygrana. Ciężko będzie przyjechać na Tour de Pologne w 100% przygotowanym, bo kolejnym celem będzie WLT Espania i tam musimy walczyć, ale Tour de Pologne będzie jednym z przygotowań właśnie do WLT Espanii, ale zawsze można walczyć. Nie trzeba mieć 100% formy, trzeba mieć też dużo szczęścia. Pytanie, którego może się nie spodziewałeś, albo już tyle razy usłyszałeś, że w ogóle cię nie zaskoczy, ale zobaczymy. Dlaczego mówią na ciebie zebra? To mnie nie zaskoczyłeś. Dużo dziennikarzy, kibiców o to pyta. 2 czy 3 lata temu byliśmy wspólnie właśnie ja, Maciej Bodnar i Rafał Majka na Vuelcie. Zebra tak się zaczęło, bo czasami od słońca mamy naprawdę duże upały w ciągu etapów. Na szyi mi się takie 3 pręgi, można mówić, od słońca pojawiają. Tak jakoś koledzy zaczynali mnie nazywać zebra i to tak stało się na tyle popularne, że teraz nawet gdzieś tam widzę przy ulicach, nawet gdzieś tam kibiców u mnie gdzieś w mieście, czy na wyścigach, że ludzie stoją z polską flagą i z napisem zebra, także przyzwyczaiłem się do tego i tak zostało, taka ksywka. Majka i Bodnar to nie jedyni wcale Polacy, którzy wystartują w klasyku Strade Bianche. W barwach ekipy Lotto Soudal wystartuje Tomasz Marczyński, w drużynie Team Sky Michał Gołasia, w polskim CCC Team Łukasz Wiśniowski. Z kolarzami rozmawiał Mateusz Fusiarz. Dziękujemy, Mateuszu. Ja myślę, że ten akurat Gołasz, tak, nam się zagubił przede wszystkim w nauce. Nasza nauka poszła troszeczkę w las przez naszych nauczycieli, tak. Ja jestem z rocznika 91 i mnie już praktycznie o Wołaczu w ogóle nie uczono, tak. Zamiast na przykład Dominiko było o Dominika, tak? Tak nie powinno być. To właśnie nie miało w ogóle sensu. Moje pokolenie od 90, można powiedzieć, roku w górę już całkowicie nie używa tego wołacza, ponieważ tak jak powiedziałem, to jest praktycznie uczono nas tego, jakby to był mianownik. Naprawdę? Aż mi się w to nie chce wierzyć. Ja jestem wprawdzie zdecydowanie od 90 rocznika w dół, a nie tak, jak pan powiedział, w górę, ale aż mi się nie chce wierzyć, że 7 przypadek jak mianownik, co państwo na to? Eddie waited till he finished high school. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide. Ja mam takie pytanie, bo ja mam syna Makarego. Makarego, jak mam go zawołać poprawnie? Z O na końcu? Nie bardzo chyba. Tak się zastanawiam. Z O na końcu to zdecydowanie nie polecamy. Makary. Szanowny panie, zdaje się, że makary to byłaby odpowiednia forma, no i rzeczywiście mianownik identyczny z wołaczem. Takie językowe śledztwo szybko przeprowadziliśmy. Okazuje się, że na przykład interesujące zdrobnienia do imienia Makary. Pan wiedział? Makaryczek, Makaryk, Makaryś. Zapraszamy do Trójki. O, makaryczku na przykład. Można tak zdrobniane, słodko i jednocześnie z wołaczem. Tutaj odmienimy. Program Trzeci Polskiego Radia, 7 minut do 17. Wczoraj obiegła świat niezwykle optymistyczna wiadomość. Kolejny pacjent pozbył się wirusa HIV. Pierwszy przypadek wyleczenia chorego na AIDS miał miejsce 12 lat temu w berlińskiej klinice Charité, teraz w Londynie. Obaj pacjenci chorowali na nowotwory i przeszli przeszczep szpiku. Czy właśnie ten sposób leczenia może dawać nadzieję chorym nosicielom wirusa? Według genetyk profesor Ewy Bartnik czeka nas jeszcze długa droga do wynalezienia leku dla chorych na AIDS. Obaj panowie mieli AIDS. Do tego jednemu się przyplątała białaczka, a drugiemu trochę inny rodzaj choroby zwanej chłoniakiem. W przypadku tego pierwszego miał w ogóle dwa przeszczepy szpiku, nie jeden. I w efekcie tego w zasadzie jego własny układ krwinek znikł. Dostał krwinki od dawcy i te krwinki już nie były zakażalne wirusem. W tym drugim przypadku był jeden przeszczep i wygląda na to, że jest podobna sytuacja, natomiast próbowano to robić na innych pacjentach. Nie zawsze udawało się mieć takiego dawcę, który miał konkretną mutację w genie CCR5. Taka mutacja genu odporna na AIDS, podobno jest, zdarza się. Zdarza się w Europie, około 1% osób niesie dwie takie mutacje, pewnie z 10 razy więcej ma po jednej, co może zmniejszać ich wrażliwość na tę chorobę. W obu przypadkach był przeszczep szpiku. To nie tylko przeszczep z byle jakiego szpiku, tylko od pacjenta, który jest oporny, ma mutację tego białka, do którego wirus się przyczepia. Immunolog dr Paweł Grzesiowski. Czyli dodatkowo jeszcze zastosowane jakby nowe komórki odpornościowe, odporne na zakażenie. To musi być ten dawca z odpowiednią mutacją genu. To za dużo, to musi być przypadków, żeby to oczywiście się... Oczywiście i takich sytuacji pewnie jest bardzo niewiele. Tak, ale syntetycznie nie stworzymy takiego genu. Dlaczego nie? Tak? To jest możliwe. Było jakieś około 10 lat temu. Pani Jolanta w obawie przed ujawnieniem stanu zdrowia prosiła o zniekształcenie głosu. Już się o HIV-ie dość dużo mówiło, więc skojarzyłam moje ryzykowne zachowania, że właśnie jestem zakażona i te leki, które biorę, pomagają, ale właśnie mają skutki uboczne. Bo jest teraz taka moda wśród ludzi, że co z tego, że się zakaże, jak są leki i nie ma problemu. No problem jest. I wygląd jest problem, i serce, nerki. Więc to nie jest tak... Fajnie. Ten sposób konkretny byłby za drogi. Lekarze twierdzą, że on nie jest do stosowania u wielu pacjentów. Nie nadaje się. Przeszczep szpiku wymaga zniszczenia szpiku biorcy. Nie jest to plombowanie zęba. To jest coś poważnego. W związku z tym, jak to wykorzystać? Jedna droga jest taka, żeby spróbować wymyślić jakieś takie sprytne leki, które będą utrudniały wirusowi wejście. To jest robione. Drugie podejście jest troszeczkę inne. Mianowicie... Jest dość słynna metoda, która się nazywa CRISPR-Cas, celowe zmienianie DNA. Czyli mamy takie trochę futurystyczne podejścia, które nie obejmują przeszczepów. Widać, że nie tędy droga. Może tędy, ale to nie w ten sposób. To nie jest takie proste. Ja myślę, że będą teraz intensywnie porównywać tych dwóch panów, patrzeć, co jest podobne u nich, szukać leków, które oszukają wirusa. Trzymamy kciuki, żeby te poszukiwania się udały, żeby rzeczywiście naukowcy dotarli do tego upragnionego, pewnego celu. Ewa Dudzińska zebrała dla Państwa te informacje w programie Trzecim Polskiego Radia. Za 4 minuty najważniejsze informacje. Będzie też prognoza pogody i sport. Proszę z nami zostać.